Dena. Kula nuwun Mas. Amit sewu. Kula nuwun tekaku arep nakoni seh arep ngarani opo esali abang ketie ati durung mari Saya Sumpah tresnaku mung kanggoku.